ओम ज्ञान जिनिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद सबको आने के लिए। मुझे मालूम है आप सब विद्यार्थी है और एग्जाम सामने है, तो आपका मूल्यवान समय दे रहा है इस छोटी सी कथा सुनने के लिए। आप सभी विद्यार्थी है, सब तो नहीं है सर, कुछ लेक्चर भी है लगते आपके बीच में, तो आप सब यहां पढ़ाई करते हैं। आपका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? विद्या, इसलिए आप विद्यार्थी हैं। तो आज मैं दूसरी प्रकार की विद्या के बारे में कहूंगा, भगवद्गीता। भगवद्गीता में वो विद्या जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और इसलिए वो भगवद्गीता का ज्ञान जो है उसको समझना इतना सरल नहीं है। भगवद्गीता में सिर्फ 700 श्लोक है, लेकिन वो ज्ञान का भावार्थ बहुत ही गहरा है। लेकिन यदि हम वो ही ज्ञान समझ सकते हैं, वो हमारे जीवन में एक बड़ा फायदा होगा। तो भगवद गीता में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण, इसलिए भगवद गीता बोलते हैं, अर्थात भगवान की वाणी। तो पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि श्रेय, सबका श्रेय नाशवान है, सब जानते हैं कि शरीर स्थायी नहीं है, लेकिन शरीर अर्थात आत्मा जो शरीर के अंदर में है वो ही सनातन है। तो ये ही हिंदू फिलॉसफी नहीं है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कभी नहीं बता कि मैं अर्जुन तुमको हिंदू फिलॉसफी कोर्स देता हूं। तो युद्ध के पहले एक घंटा खाली है, तो बीच में हम संक्षिप्त हिंदू फिलॉसफी कोर्स रखेंगे, ऐसा नहीं बोले। तो सच क्या है इसको समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कुछ उदाहरण दिए थे जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सब के लिए ऐसा होते हैं। कि पहला उदाहरण जो भगवान कृष्ण दिए थे ये है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही, कि शिशु अवस्था और शिशुकाल और बचपन फिर युवकाल, ऐसे शरीर का परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे वृद्ध अवस्था प्राप्त होते हैं और उसके बाद मृत अवस्था अर्थात मृत्यु होते हैं। तो ऐसा शरीर पूरे जीवन में शरीर का परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो वो शरीर का धारण करते हैं वो एक ही व्यक्ति होते हैं। तो शरीर परिवर्तनशील है और वो शरीर जो अभी मैं इसमें हूं और वो शरीर जो जिसमें मैं था वो तो पूरा चेंज हो गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि हर एक अणु जो शरीर के अंदर में है, तो मनुष्य शरीर में कितने अणु है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट है कॉलेज में, कोई बोल सकते कहीं कोटी कोटी अणु है नहीं हर मनुष्य शरीर के अंदर, और हर एक का पूरा परिवार मतलब वो अणु तो ज्यादा दिन नहीं रहते, और वो सब अणु जो थे जब मैं शिशु था वो सब आज नहीं है, तो सब एटम्स मॉलिक्यूल सब कुछ जो वो छोटे सा शरीर में था तो अभी नहीं है। तो कोई कोई हमसे पूछते है कि देहांतर बाद में हमें विश्वास है कि नहीं, लेकिन इस शरीर में इस जीवन में भी देहांतर होते हैं। तो ऐसे ही शरीर का अंतर परिवर्तन होते हैं, और अंतिम परिवर्तन होते ही मृत्यु। लेकिन वो व्यक्ति जो शिशु के रूप में था, लड़का का रूप में था, युवा का रूप में था, वृद्ध आदमी का रूप में था, वो शरीर से अलग है। इसलिए जब शरीर का पतन या मरण होते हैं, शरीर अर्थात आत्मा रहते हैं। आत्मा का जन्म और मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन कर्म फल के अनुसार हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो इसी विद्या सभी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्य हम करते हैं इस मनुष्य जीवन में उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। तो चाहे भी आप फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी हो, या चाहे भी आप अंबानी जैसे धनी हो, चाहे भी आप नरेंद्र मोदी जैसे बड़े पॉलिटिशियन हो, मृत्यु के बाद एग्जाम हो, एग्जाम सामने है नहीं आपके सबों, एग्जाम ये एग्जाम सीजन है नहीं, तो खाली विद्यार्थियों के लिए नहीं, तो सब मनुष्य का एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं मृत्यु के पश्चात। तो मृत्यु के पश्चात क्या हो रहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा, जो सत्वगुणी है सात्विक वे ऊपर जाते हैं, जो तामोगुणी है पापी है नीचे जाते हैं, और जो बड़ा पुण्यवान नहीं है पापी नहीं है रजोगुणी वे वापस आते हैं इस मध्यस्थल पृथ्वी पर। तो यही विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि हर एक प्राणी का अलग शरीर है, अलग भाग्य है। ऐसे होते हैं क्यों, एक व्यक्ति का जन्म होते हैं एक धनी का घर में। आजकल सबका जन्म हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन उदाहरण देता हूं। और दूसरा आदमी का जन्म होते हैं एक गरीब नारी का पेट से ब्रिज के नीचे, ऐसा होता है क्यों? ये पूर्व जन्मों का कर्म फल ही है, इसलिए इस जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए आप विद्यार्थी ही नहीं, इसलिए आप कॉलेज जाते हैं, आप इतना सा कष्ट लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, किसलिए? पढ़ाई का मतलब कष्ट लेना है नहीं, एक प्रकार का तपस्या होते हैं। आप ग्रहण करते हैं क्यों? आपकी आशा है कि आपका वो पढ़ाई करने से आपका भविष्य और अच्छा होगा, यही कारण है नहीं, है कि नहीं? तो यदि हम इसी तथ्य को समझ सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ जो जीवन में हमें किया है उसके अनुसार हम परीक्षित होंगे और हमारा भावी अवस्था होगी, तो इसको समझने से हमको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। आप पढ़ाई करते हैं जिससे आप एग्जाम को पास कर सकते, तो इस प्रकार जीवन में क्या करना चाहिए जिससे इस क्षणिक मानव जन्म के बाद मेरा भविष्य अच्छा होगा, क्या करना चाहिए इसको समझना चाहिए। तो शास्त्र में पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों का वर्णन है। पुण्य कर्म में क्या है? नर्मदा में स्नान करना, आप जो भरूच में है आपका अवसर है नर्मदा स्नान करना, वृद्ध वरिष्ठ ज्येष्ठगण को सम्मान देना और उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, असहाय लोगों की सहायता करना इत्यादि। और पाप में, पाप तो बहुत प्रकार होते हैं, मांसाहार, शराब पीना, व्यसन व्यभिचार इत्यादि। तो समझना चाहिए कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो एक आदमी का मृत्यु के पश्चात उसका फोटो पेपर में लगाते हैं और स्वर्ग प्राप्त लिखते, स्वर्ग प्राप्त, लेकिन स्वर्ग प्राप्त की नहीं हमें मालूम है, आशा है। लेकिन वास्तव में आजकल लोग जिस प्रकार कार्य करते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति की आशा बहुत कम होती है, कलयुग का प्रभाव से पाप कर्म बहुत साधारण हो गए हैं और पाप कर्म करने से नरक जाना है और नीच योनि में जन्म लेना है, जैसे पशुओं के शरीर धारण करना है। तो इसलिए चरित्र आदर्श होना चाहिए जिससे हमारा कम से कम, इसलिए जिससे हमारा आत्मा कल्याण होगा। लेकिन और भी समझना चाहिए कि स्वर्ग भी दुखमय है, पूरा जगत दुखमय है। तो कैसे दुख है? दिवाली का मौसम में क्यों दुख की बात बन रहे हैं? ये सुख का मौसम है, छुट्टी होती है वो पहला सुख, और फिर पार्टी जाना है और फटाका फटाना है इत्यादि, दिवाली की जाए। लेकिन दिवाली के बाद वापस कॉलेज जाना पड़ता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जगत दुखमय है। तो ऐसे भी स्वर्ग ज्यादा है, और स्वर्ग वास करने के पश्चात स्वर्ग में कुछ दिन अप्सराओं के साथ नाचना है, और स्वर्ग का शराब पीना है, सोमरस पीना है, और उसके बाद वापस कॉलेज आना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर तपस्या में लग जाना है। लेकिन स्वर्ग में भी चिंता होती है। ये भरूच क्या है? भृगुकच, पौराणिक नाम है भृगुकच, और ये वामन देव की लीला स्थली है। वो कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन ये है कि बलि महाराज दैत्यों के राजा थे, और उन्होंने स्वर्ग स्वर्गराज इंद्रदेव को आक्रमण किया, और इंद्रदेव को भगा दे स्वर्ग से, और बलि महाराज स्वयं इंद्रदेव का राज सिंहासन पकड़ दिया। तो इंद्रदेव स्वर्ग के राजा है, पुण्य कर्म विशाल पुण्य कर्म का फल से वो इंद्र वो ही पद मिला है। लेकिन इंद्रदेव तो इतना स्वर्ग सुख के बीच में होने के पर सदैव चिंतित रहता था कि क्या वो असुरों बहुत शक्तिशाली है और कभी भी मुझको आक्रमण कर सकते हैं, और एक दिन असुरों इंद्रदेव को आक्रमण करके हटा दे। तो ऐसे इतना सा सुख के बीच में है, इंद्रदेव सदैव चिंतित रहते। तो कहा है सुख, अगर मानसिक शांति नहीं हो तो कहा है सुख? अशंतस्य कुतः सुखम, भगवद गीता में श्री कृष्ण यही प्रश्न पूछते हैं कि जो अशांत है उनके लिए सुख का सवाल क्या है। तो इसलिए इंद्र जैसे महान होने से और अनुकूल स्थिति है शांति में। शांति प्राप्त करना कठिन, खास आधुनिक जमाने में तो रोटी कपड़ा मकान ये सबों के लिए व्यवस्था करना, पैसा कमाने के लिए, ये तीनों के लिए तो कितना तकलीफ ग्रहण करना है और कितना चिंता ग्रहण करना है। इस आधुनिक जमाना का मुख्य लक्षण है कि कोई शांत नहीं है, सब चिंतित रहते हैं। सही है कि नहीं? सही है। जो विद्यार्थी है, आपकी पूरी अनुभूति नहीं हुई अभी तक, तो आप पास आउट करो, फिर जॉब करो, फिर आप पूरा अनुभव मिलेंगे। सही है कि नहीं? तो कॉलेज का समय है तो बहुत हंसना है और ऐसे थोड़ा ढीला रहते हैं, लेकिन जब जॉब जाते हैं तो गुलाम जैसे काम करना है। तो शांति प्राप्त करना वो सुख का आधार है, शांति। तो कैसे शांति प्राप्त होती है? तो भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को बोले कि कैसे शांति प्राप्त होती है। तो करीब हमारा विचार है कि अगर मेरे पास 1000 करोड़ रुपया था मैं शांत हो सकती, फिर मेरे और कोई भी चिंता नहीं होती, लेकिन जितने भी पैसा इतने भी चिंता होती है क्योंकि कि इनकम टैक्स वाले मुझको ज्यादा पैसा मुझसे ज्यादा पैसा लेगा और इतने सारे लोग मेरा पैसा लेना चाहते हैं और आतंकवादी भी मेरा पैसा लेना चाहते हैं, सब मेरे से पैसा लेना चाहते हैं। तो कैसे शांति होती है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कैसे शांति प्राप्त होती है, तो पहले समझना चाहिए कि भगवान अर्थात कृष्ण सभी वस्तुओं के भोगी है, सब कुछ जो इस भौतिक अवस्था में सब कुछ जो हम करते हैं हम आपन इंद्रिय सुख के लिए ही करते हैं, सभी प्रयास परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सब कुछ जो हम करते हैं तो इंद्रिय सुख के लिए ही हम करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हमारा इंद्रिय सुख वही मायक है, भोक्ता है भगवान। यदि हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, फिर क्योंकि हम भगवान का अंश है और हमारा मूल स्वभाव है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, तो यदि हम उनकी सेवा करेंगे हम सुख शांति मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्राहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः, कि यदि मेरे भक्त भक्ति भावना से प्रेम प्रीति से मुझको फूल जल पत्र फल अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूं, तो कृष्ण के भक्तों भगवान को ऐसे सरल चीजों भगवान को अर्पण करने से इतना आनंद मिलते हैं जो क्रॉप मल्टी क्रॉप पतियों ऐसे आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति में आनंद जो होते हैं वो ही आत्म आनंद है, आत्म सुख अध्यात्म। तो सभी प्रकार का सुख जो मिलते हैं इस भौतिक मायक सुख वो सभी निम्न सीमित दूषित है, लेकिन वो आनंद जो भक्ति में मिलते हैं वो सच्चित आनंद है, वो पूर्ण सुख है, आध्यात्मिक सुख है, निस्वार्थ सुख है। तो भगवान ही भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही सभी लोक नक्षत्र तारा ग्रह इत्यादि सब कुछ जो ब्रह्मांड में है सब कुछ भगवान की संपत्ति है, वही मालिक है, सभी वस्तुओं के मालिक है। और इसलिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए मालिक होना या ईश्वर होना, वही ईश्वर है वही मालिक है, तो यही बात स्वीकार करना चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान कृष्ण सबके परम सुहृत अर्थात दोस्त है, तो मेरा परम बंधु है कृष्ण। तो यदि सर्वशक्तिमान भगवान हमारा दोस्त है तो हमारी क्या चिंता है, कोई चिंता न थी। तो और भगवान कृष्ण केवल मेरा दोस्त नहीं है, सभी प्राणियों की मित्र है, तो इसलिए हमारे भी किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ ये तीनों बातों को समझना चाहिए। परम भोक्ता है भगवान कृष्ण, परम स्वामी है भगवान कृष्ण, और परम दयाल है, परम मित्र है भगवान कृष्ण। तो जो भी हम करते हैं या करेंगे, चाहे भी आप नरेंद्र मोदी जैसे बड़ा पॉलिटिशियन होंगे या अंबानी जैसे बड़ा विवादी होंगे, व्यापारी होंगे, चाहे भी आप सचिन तेंदुलकर जैसे बड़ा क्रिकेट स्टार होंगे, शाहरुख खान जैसे बड़ा बॉलीवुड के नायक होंगे, या जो भी आप करेंगे, यदि आप आपका पूरा जीवन में ये तीनों बातों के स्मरण करेंगे, आपका जीवन शांतिमय होगा। तीन बातों क्या है? भगवान है, परम भोक्ता, परम स्वामी और परम मित्र। तो कैसे व्यवहारिक जीवन में ये बात को समझना है, तो इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए। भक्ति साधना करने से आदर्श चरित्र बनाना है ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ जो भक्ति करते हैं उनका चरित्र आदर्श करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति मार्ग के कुछ नियम है जिससे हम पाप से दूर रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति मार्ग में चार नियम है आदर्श चरित्र बनाने के लिए। ये चार नियमों यही है कि मांसाहार वर्जन करना, व्यसन व्यभिचार वर्जन करना, जुआ इत्यादि खेलना वर्जन करना, और सभी प्रकार के नशा वर्जन करना। तो पूर्व काल में भारतीय प्राचीन संस्कृति इतना प्राचीन है, अनादि काल से आ रहे हैं, और एक दो पीढ़ी के पहले लगभग सभी लोग ये सब नियम पालन करने वाले थे। गुजरात, खास गुजरात में मांसाहारी बहुत कम थे, और आजकल हर रास्ते के कोने से ऑमलेट बिकते हैं। तो समझना चाहिए कि ऑमलेट खाने से आपका अगला जन्म अंडा का अंदर होगा, आप भी ऑमलेट बन जाएगा। जैसे कर्म तैसे फल। तो जिससे आप ऑमलेट नहीं होंगे, कृष्ण प्रसाद, शुद्ध शाकाहारी कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। तो कैसे हम बल मिलेंगे ये सब नियमों पालन करने के लिए, क्योंकि पूरा वातावरण अलग है। का स्कूल कॉलेज में पूरा प्रचार ऐसे होते हैं, तो व्यसन करो, व्यभिचार करो, ऑमलेट खाओ, मटन खाओ, चिकन बन जाओ। तो जिससे हम बल मिलेंगे आदर्श चरित्र पालन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने चाहिए। सर्वशक्तिमान है भगवान, और भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। भक्ति का मूल है कृष्ण नाम कीर्तन, विशेषकर इस कलि युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। अर्थात इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए, एक ही उपाय है हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये भक्ति जीवन और आधुनिक जीवन अलग है, लेकिन इस आधुनिक जमाने में भी बहुत है लोग, मॉडर्न लोग जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इतने सब मॉडर्न होने से हम कुछ शांति तृप्ति कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसा है कि आजकल बहुत विद्यार्थियों तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और ऐसा है कोई है जो सुसाइड करते हैं या मेंटल केस हो जाते हैं, अर्थात पागल जाते हैं। तो यदि हम व्यक्तिगत बातचीत करते हैं विद्यार्थियों से तो बहुत स्वीकार करते हैं कि एक्चुअली हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम फैशन्स को पहनते हैं और पार्टी जाते हैं, लेकिन एक्चुअली दिल में संतोष नहीं है। तो जैसे दिल की तृप्ति मिलेंगे, दिल का राजा भगवान अंतर्यामी भगवान की भक्ति करना चाहिए। और आजकल भारत में, अमेरिका में, बहुत देशों में बहुत से छात्रों इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, खास हरि नाम करते हैं। यदि आप हर रोज हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे प्रार्थना करेंगे माला पर तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उससे आप भगवान की विपुल कृपा मिलेगी। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि आप आपका पढ़ाई के साथ कृष्ण भक्ति कीजिए, जिससे आपका जीवन ऑलराउंड हो, तो खाली एक दिशा पर उन्नत नहीं होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल मेंटल मानसिक उन्नति होना चाहिए विद्या से, शारीरिक पुष्टि वो भी होना चाहिए, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति वो भी होनी चाहिए। तो इसलिए आप ऑलराउंडर होंगे, और जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, यही सरल उपाय है। तो हर रोज कृष्ण नाम जाप करना, तो यही हमारा प्रस्ताव है। समय सीमित है तो इसलिए मैं अभी और ज्यादा बात नहीं करूंगा। यदि किसी के प्रश्न हो हम प्रयास कर सकते हैं शास्त्र के अनुसार उत्तर देना। हरे कृष्ण थोड़ा दिग्दर्शन दिया था, बात बहुत ही विशाल है और थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया था। तो यही बात है, आदर्श चरित्र बनाना चाहिए कृष्ण भक्ति के द्वारा। डू यू हैव दूसरा माइक भी है कॉर्डलेस, अगर किसी का प्रश्न हो तो यहाँ सामने आ सकते हैं माइक में, या कागज में लिखो। त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही भगवद गीता का चरम श्लोक बोलते हैं, भगवद गीता का अंत में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है। तो भगवान जो आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि अहम् हरित्राणाय साधुनम विनाशय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे। जो भगवान जो जब जब धर्म का ह्रास होते हैं, तब तब भगवान दुष्टों को नाश करके और भक्तों पुण्यशालियों को उद्धार करने से धर्म पुनर्स्थापन करते हैं। तो वो ही भगवान जो धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, बोलते सभी प्रकार के धर्म परित्याग करो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वास्तव धर्म है कृष्ण भक्ति धर्म, और सभी धर्म जो है उपधर्म है, अपधर्म है, कृत्रिम धर्म है। वो सभी जीव का वास्तव धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर शरण लेना। इसलिए श्री कृष्ण शरणं मम बोलते वल्लभ संप्रदाय में, मम और सबके शरण है श्री कृष्ण। लेकिन हम श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण नहीं ले सकते यदि हम प्रयास करते हैं भौतिक धर्मों पालन करना। तो पूरा शरणागत कृष्ण के चरण पर, पूरा शरणागत होने के लिए कि मैं ईश्वरीय हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, तो ये सब भौतिक उपाधियों को त्याग करना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरा परिचय है मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा कृष्ण का नित्य दास हूं। और श्री कृष्ण और कहते हैं कि यदि कोई इस प्रकार मेरे चरण पर शरणागत होते हैं तो वो व्यक्ति के सभी पाप कर्म फलों में लेता हूं, नाश करता हूं। मा शुचः, सोचो मत, चिंता करो मत। तो संक्षेप में बोला, इस श्लोक का दीर्घ अनुवाद है और भावार्थ है ये भगवद गीता तेना मूल रूपे उसमें है। आप क्या वल्लभ संप्रदायी है? नहीं, ऑलराइट। सो कीर्तन कीर्तन करो हो सबे हाथे थाली दिया।